Met strijkorkest Camerata Zuid speelt ze de mooiste stukken van Einaudi en haarzelf. 10 concerten tussen 4 en 8 september. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. NTR. Het is iets na 3 uur. Hier op z'n uit in... Donder! Familie Badplaats bij uitstek. Een stad van schrijvers en vergezichten. Hier werd Piet Mondriaan verliefd op de Zeeuwse luchten. En meer mensen houden van deze plek. Want ik heb sinds corona niet zo lang in de file gestaan om hier te komen. Achter een hele lange sliert van caravans. En toen ik die kwijt was, voegde er een dorsmachine in die 25 km per uur rijdt. Maar we zijn er. En het is het allemaal waard. Patrick, waarom vind jij het zo fijn om Domburgenaar te zijn? Ja, het is de allermooiste badplaats van Wogeren. Wij helpen elkaar. Domburgers die zijn er altijd voor elkaar. Dus ja, daarom is het mooi om Domburger te zijn. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. Parasolletjes, strandbedden, windschermpjes en heel veel badgasten. We kijken hier uit op een hutje-mutje vol strand. En hoe anders was dat allemaal toen corona toesloeg? Duitse en Belgische toeristen die bleven massaal weg. En dat komt aan in een provincie die voor 95% afhankelijk is van toeristen. Wat betekent dat? En wat heeft dat betekend voor de toeristen, ondernemers die het daar juist van moeten hebben? Met het einde van de zomervakantie in zicht, en daar wordt nog volop van genoten, vonden wij het een heel goed moment om met hen te reflecteren op die periode. Hoe wisten ze zich te redden? Wat waren hun dieptepunten? Maar wat gaf ze ook weer hoop? Zijn ze door de pandemie anders gaan kijken naar hun vak, hun leven, hun toekomst? Of Patrick, surfschoolhouder en eigenaar van de sportshop hier verderop, wil je dat eigenlijk allemaal vergeten op een dag als vandaag, als het zo druk is en zo lekker weer is? Ja, dat wil je absoluut heel snel vergeten, ja. En dan echt genieten van hetgeen wat Domburg te bieden heeft en de mensen die er zijn. Dat wil je absoluut heel snel vergeten. Ja, toch gaan we het erover hebben. Want Danny, op een dag als vandaag, je bent eigenaar van Café Tramzicht, hier niet ver vandaan. Is het bij jou dan nu ook al druk of komt dat later pas? Nou, bij ons is het pas echt in de avond, ja. Dan gaat het los. Dat is bij ons wel echt, ja. Want het is een tijd niet zo geweest, natuurlijk. Maar jullie zijn er nog wel. Jullie zijn boven blijven drijven in deze moeilijke tijd. Als je terugkijkt op die afgelopen coronatijd. Patrick, ik wil met jou beginnen. Wat was dan voor jou het meest spannende moment? Ja, het meest spannende moment is dat we anderhalf jaar teruggaan in de tijd. En dat was de eerste periode dat we op een gegeven moment corona eigenlijk in de wintersportgebieden beginnen. Want los van de sportshop hebben wij ook nog een winkel in Middelburg. Die gespecialiseerd is in onder andere in de winterperiode de snowboards. Ja, daar begon het in Oostenrijk en dergelijke. En dat kwam langzaam vanaf de carnaval deze kant op. Ja, en dan ga je eigenlijk wel heel veel zorgen maken. En zeker toen het seizoen afgekapt werd midden in de winterperiode. Als je voor ruim 1,5 ton aan inkoop aan spullen hebt liggen. Ja, dan, die kon je allemaal in één klap niet meer kwijt. Nee, dat klopt. Dat werd afgekapt. En dan zie je in één keer dat het helemaal stil ligt. En die hangen nu nog in de uitverkoop, bij wijze van spreken? Sterker nog, ik heb ze maar uit de uitverkoop gehaald en gewoon naar de kelder gebracht. Want echt? Uiteindelijk moet je dan toch weer door en dan moet je een seizoen verder kijken. Dus ik hoop dat we dit jaar met z'n allen op wintersport mogen. Het hakt er natuurlijk financieel ook wel in. Want ja, heb jij momenten gehad dat je dacht, hoe ga ik in godsnaam mijn personeel eigenlijk betalen? Dat je ieder dubbeltje moet omdraaien? Mijn vrouw en ik hebben van begin af aan gezegd wat er ook gebeurt. Ik bedoel, wij hebben zelf geen salaris meer uit het bedrijf gehaald. We zijn echt volle bak voor het personeel gegaan. We hebben elke maand gezorgd dat elke euro die er überhaupt binnenkwam via de webshop of toch nog via de winkels, ja, dat werd apart gezet. Dat ging richting het personeel. Daar hebben wij ons nooit zorgen om gemaakt. We hebben wel in de eerste periode nog een lening afgesloten bij de bank. Daarvoor. Maar je moet toch zelf ook eten? Moet toch ook een boterham op tafel komen? Dan teer je in op hoe gaat dat dan? Ja, dan teer je in op de spaarrekening. Zo simpel is het. Ik bedoel, spaarbankboekjes. Ons was op dat moment het personeel was belangrijkste. En daar gingen we natuurlijk dan uiteindelijk voor. Dus ja, ik zal niet zeggen dat het leeg is, maar de bodem is wel in zicht. Danny, hoe is dat voor jou? Heb je een moment gehad, nu kap ik ermee? Niet echt het moment dat ik zei, ik kap ermee. Ik heb wel gehad op momenten dat we natuurlijk 26 juni groen licht kregen van Den Haag. Van joh, je mogen weer. En dat we er echt vol met energie, vol gas in zijn gegaan. Een hele zomerplanning hebben gemaakt. Dat daar echt heel veel tijd, geld en energie in gestopt hebben. En op het moment dat het eigenlijk zou gaan draaien, kregen we te horen dat het weer voorbij was. En dat was het moment, voor het eerst in die anderhalf jaar, daar was ik echt ziek van. En dat komt ook omdat je hebt de anderhalf jaar over je heen laten komen. Je hebt alles geaccepteerd zoals dat het was. En dan op ene mag je weer. Dus je raakt jezelf bij elkaar. En je met de partijen mee samenwerkt. Je gaat ervoor. Daar stop je zoveel energie in. En op een is het weer klaar. En dat was echt het moment. Daar ben ik echt 2-3 dagen goed ziek van. Echt ziek van geweest. Ja. Het is dat stukje onzekerheid. Hè? Wat het in de voorbespreking heel even over. Dat is echt, als je nu 1,5-2 jaar verder kijkt, die onzekerheid. Wat mag er wel, wat mag er niet? We hebben hier in deze regio ook nog te maken natuurlijk met de toeristen. De Duitse toeristen, de Belgische toeristen. Dus je kijkt ook nog over de landsgrenzen. Wat mogen zij wel en niet? Ja, die onzekerheid is slopend geweest. En dat gaat ook echt in je kop zitten. Ja. Dat was heel lastig. Zit je dan ook echt aan bijvoorbeeld zo'n corona live blog gewoon vastgeplakt om te kijken wat kan er nu weer wel, wat kan er nu weer niet? Ja, je bent er gewoon de hele tijd mee bezig. Zeker wel, zeker. De regels zijn elke keer als we weer een aanscherping kregen of een versoepeling kregen. Zeker voor ons als natte horeca. Voor de mensen die het niet kennen, de natte horeca, wat is dat? Cafés, discotheken en natte harde horeca. We liggen altijd al onder een vergrootglas. We worden altijd in de gaten al gehouden. Of er nou een gemeente is, of een politie, of politiek, maakt niet uit. We liggen altijd al onder een vergrootglas. En dat merk ik altijd al. Buitenom corona ook. Dus de regels veranderen constant. En het wordt niet altijd even duidelijk gecommuniceerd. Ook niet naar de bezoekers. Hè. Ik bedoel, dat zijn wel dingen. En dan moet je constant in verdiepen. En dat is nu eigenlijk in die coronaperiode nog veel meer geweest dan dat het normaal was. Juist in die coronaperiode constant werd alles veranderd. Waardoor het ook voor de bezoekers niet altijd duidelijk was, maar ook voor ons niet. Ja, en het ging dus echt in je lijf zitten. Wat kreeg je? Nee, toen je dat had gehoord? Gewoon ziek. Echt gewoon. Je moest plat. Gewoon, nou ja, plat wil ik niet zeggen, maar ik ben gewoon echt 3 dagen ziek geweest. Gewoon echt, geen land mee te bezeilen. En je dacht dit heeft daarmee te maken. Dit komt hierdoor. Want... Ja, dat kwam ook echt daardoor. Ja. En wat je natuurlijk bij ons ook ziet, is dat, kijk, wat Danny heel terecht zegt. Kijk, ik bedoel, wij hebben hier als detailhandel zijn wij ook afhankelijk van de horeca. Ik bedoel, op het moment dat... kijk, wij zijn 7 dagen in de week met z'n allen open. En we hebben echt iets opgebouwd. Mensen komen ook bij wijze van spreken op een zondag, als je niks te doen hebt, reizen deze kant op. Maar ze komen niet alleen voor mijn winkel. Ik bedoel, mensen willen uiteindelijk naast het winkelen willen ze ook gebruik maken van het strand. Maar zeker ook ergens lunchen of wat drinken. Dus ja, wij zaten ook naar de persconferentie te kijken van niet alleen voor onszelf, maar wat gaat er met de horeca gebeuren? Ja, en dat was natuurlijk elke keer was dat heel vervelend. En wat gaat er met de toeristen gebeuren? Want vorige week toen waren we op Schiermonnikoog. Daar hoorden we dat toeristen niet per se wegbleven, maar ze veranderden. Hè? Het waren niet de mensen die normaal kwamen. Dat waren de mensen die normaal naar Spanje gingen of ver weg. Ja, absoluut. En die kwamen en die zijn anders. En hier had je natuurlijk veel Duitsers en Belgen. En nu vooral de Nederlanders. Zijn die heel anders dan? Is dat een ander publiek? Ja, Patrick? Nederlanders zijn toch wel anders. Vertel eens even. Nou ja, dat is heel simpel. Kijk, ik bedoel, de Duitsers die hier komen, die hebben gewoon heel bewust hebben ze geld op zak. Die zijn hier op vakantie. En heel veel Nederlanders die hebben zoiets van, we zijn lekker een paar dagen weg. En ik zal niet zeggen dat ze daarom een shirtje of een broek of desnoods een biertje bij Danny laten staan. Maar het is wel de Duitser zo. De Duitser is in de basis wel makkelijker. Daar ben ik eerlijk in. Ja, die geeft gewoon meer uit. Ja, zeker. Nee, maar de Duitse badgasten, die komen namelijk ook hier al decennia. En die komen altijd minimaal een week. Dat is ook de verhuur bij de huisjes, bij de pensions, de hotels. Is hier altijd minimaal haast een week. Ja, geen weekend. Als je als luisteraar nou denkt, wie hoor ik nu? Dat is Anne Mast. Hij is voorzitter van de ondernemersvereniging. Dus u hoort natuurlijk ook al die verhalen. Ja, ik hoor al die verhalen. Komen. En... Maar merkte je dan ook dat de verhalen die kwamen, dat anders was? De toeristen anders. Zijn anders. En wat is dan het grootste verschil met het voor corona? Het grote verschil was, en het was niet alleen door de Nederlanders die kwamen, maar ook dat de restaurants dicht waren. Dat het alleen maar takeaway was. Dus de hotels en alle verblijven zaten ineens ook allemaal met pizzadozen op de hotelkamers en afhaalmaaltijden. En daar waren ze ook helemaal niet op ingesteld. En dus dat was ook anders. Ook niet. En Danny, voor jou, wat we ook hoorden vorige week, het kwam niet zo lekker verspreid. Hele grote pieken en hele diepe dalen. Ja, maar dat is natuurlijk hier in Domburg altijd al. We hebben echt de piek, het seizoen. En dan komt alles tegelijk. En dat is gewoon, ja. En normaal gesproken hebben wij bijvoorbeeld als café zijn de plek voor om en bij de 700 man. En nu als in het meest gunstige geval, als ik alle tafeltjes precies goed gevuld krijg, 180. En dan dat is een heel groot verschil. Tot 2 uur, maar tot 12 uur. Ja. En ja. Dat is wel een heel groot verschil. Want het is heel privé natuurlijk, maar als ik vraag naar jouw spaarbankboekje, is dat dan ook... Ik heb een nieuwe portefeuille, die is van Uienleder. Als je hem open doet, schieten de tranen in je ogen. Ja, echt? Nou ja, natuurlijk, je spaarbankboekje is FTSE. Nee, dat is niet zo moeilijk. Dat gaat heel hard. Ja. Want ik denk voor de mensen die nu denken, die staan hier in Domburg, die denken, ja, maar het is toch hartstikke druk nu. En je bent er toch nog. Wees blij. Ja, ben ik ook. Ja, super blij, absoluut. Ja, ja, ja. Daar hebben we ook keihard voor gewerkt. Ja. Kijk, als ondernemer zijn, dan moet je schakelen. Dat hebben we de afgelopen 1,5 tot 2 jaar hebben we dat gedaan. Alleen wat je wel merkt, je kan natuurlijk heel creatief zijn. En dat zijn we ook continu geweest. Alleen ja, op een gegeven moment is je creativiteit ook tot een... Ja, niet alleen dat. Nou ja, plus dat je moet gasten hebben natuurlijk. Ik bedoel, onze premier heeft aangegeven, joh, je moet als ondernemer omdenken. Nou, ik heb dat persoonlijk als bedrijf. We zijn dat gaan doen, we zijn gaan omdenken, we zijn alternatieven gaan zoeken om als café ook ervan uitgaande dat we bijvoorbeeld afgelopen winter niet dicht zouden zijn, toch door kunnen draaien en genoeg plek en we hebben voor gasten en iets kunnen doen om de gasten ook te entertainen binnen de richtlijnen. Worden toezeggingen over gedaan, bijvoorbeeld door je gemeente. Uiteindelijk ga je dat proces in en je gaat alles bewerkstelligen. En vervolgens wordt dat gewoon de kop ingedrukt. Ja, het is constant het jojo eigenlijk. Maar uiteindelijk door je gemeente gewoon keihard nee gezegd wordt. En dan wordt er niet gezegd van, joh, hey, laten we met je meedenken en kijken wat er wel mogelijk is. Nee, het is gewoon nee. Het was pittig. Het was stressvol. Het was ook creatief zijn. Het was drukte, dan weer helemaal niks. Stil strand. Misschien ook wel weer tijd voor andere dingen, Patrick. Zijn jullie door deze pandemie anders gaan kijken tegen je eigen manier van leven? Eigen manier van leven? Jazeker. Ja, ja, ja. We hebben twee kinderen in de leeftijdscategorie van 9 tot 12. En daar ga je wel heel bewust mee om. Daar kijk je ook wel naar. Je kijkt naar je processen, procedures binnen je bedrijf. Want daar hadden we in bepaalde periodes heel veel tijd voor. Maar je gaat ook kijken naar je eigen leven inderdaad. Van ja. Hoe ga je dat inrichten? Ja. Maar je vond dat fijn, weer met je kinderen zijn? Ik vond dat heel fijn met mijn kinderen. Alleen, ja, ze zijn ondernemers zijn natuurlijk altijd druk. Ja, nee, altijd absoluut, met de zaak bezig. Absoluut. Ja, dat klopt. Alleen ja, toen de scholen ermee stopten, toen kregen we natuurlijk het thuisleren. Kregen we ook nog. Dus we waren ook in één keer leraar erbij. Dat was ook wel heel, heel spannend, enerverend en heel stressvol. Of waren de kinderen niet zo blij met jullie? Kan ook nog, hè? Ja, dat zou je zelf eens moeten vragen. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, ze hebben ons inderdaad vaak thuisgezien. Ik stel die vraag niet voor niks natuurlijk. Dit is iets wat bij meer mensen heeft gespeeld, denk ik, in de afgelopen tijd. Ja. Je gaat het leven anders waarderen. Je gaat misschien toch dat je denkt, als we eruit komen, dan ga ik mijn leven ook anders inrichten. Jij vond het ook fijn om meer bij je gezin te kunnen zijn. Tuurlijk. Mijn bestaan. Ik ga normaal gesproken tussen 5 uur en 6 uur 's ochtends naar bed. In een normale situatie. En mijn kindjes komen dan uit bed. Bij wijze van spreken. En ja, die leeft. Wie is die man die er 's ochtends in één keer is? Ja, dat wij van spreken. Je leeft die aan het ontbijt zit. Ja, niet die het vlees komt snijden, maar die de boterham smeert. Dat zeg maar, als we inderdaad kerst hebben, dan is dat wie is die vent. En als we een keer op vakantie mochten, dan... nee, maar dat is... Dus voor mij was dat wel... Kijk, ik heb een dochter van 6 en een zoontje van 1,5 nu. En ik heb van mijn zoontje in het jaar corona, zeg maar, veel meer meegekregen dan dat ik van mijn dochter heb in al die jaren. En kan je dat dan nu voort gaan zetten? Of moet je weer afscheid nemen van juist die mooie momenten? Het is altijd een kwestie van balans zoeken. Gaat dat lukken, denk je, Patrick? Ga je iets anders doen nu? Ja, ik ga wel wat anders doen. Wij hebben er wel heel bewust voor gekozen om uiteindelijk meer vrije tijd te kopen. En dat is heel simpel door personeel aan te nemen. En die spaarbankboekje is leeg. Kan dat wel dan? Ja, nou ja, daar zullen we absoluut keihard voor moeten knokken. Maar dat gaat gebeuren, absoluut, 100%. Want uiteindelijk hebben we wel geleerd dat gezin en gezondheid is belangrijk. En je ziet ook dat de bedrijven en heel veel de bedrijfsvoering ook anders ingericht hebben. En ook... Kun je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld de restaurants die nu allemaal zeggen, we doen 2 shifts. Ook de hotels die zeggen van met het ontbijt, ze doen dat allemaal anders. En ze zeggen voorheen was het? Nou, de restaurants kon je gewoon naar binnen lopen dan kon je aanschuiven. En nu zeggen ze gewoon, we hebben shift om 19:30 en een shift om 20:00. Ja. En er zijn nu restaurants die zeggen, dat hadden we jaren eerder moeten doen. Geeft rust in de keuken, rust toch voor het bedrijf. Rust. In het leven. Ja, rust in het leven. Gaan we dat vasthouden? Want wat denken jullie? Denken jullie dat alles weer wordt zoals het was? Danny? Nou ja, ik ga ervan uit dat we op de termijn toch wel weer teruggaan naar het oude normaal. Ja, op termijn is een breed begrip natuurlijk. Daar moeten we over gaan met z'n allen. Wat denk jij? Dat moet absoluut. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, waar kijk ik meestal uit? Eigenlijk het contact met de mensen eigenlijk weer, dat weer wat normaler wordt. Je merkt nu toch dat de mensen hebben een korter lontje. Dat geldt voor iedereen. Ja, maar merk je dat in de winkel? Ja, absoluut. Absoluut. Ik merk dat in de winkel op het strand. Ja, goed. Mensen komen bij wijze van spreken met een vlieger van 5 euro die kapot is. Komen ze terug en helemaal over de hotel de botel. Ja, dat lossen we op. Links of rechtsom, weet je. Alleen, je merkt nu mensen die hebben gewoon een heel kort lontje. Het moet meteen op dat moment opgelost worden. Oh ja? En ik hoop dat we gewoon met elkaar weer gewoon naar het normale gaan. Weet je, ik bedoel, we hebben gezien wat dit kan doen in heel de wereld. Niet alleen in Nederland, maar heel de wereld. Dus ja, laten we elkaar gewoon helpen en hopen. En ik ben heel positief ingesteld. We moeten gewoon weer terug naar het oude. Klaar. Wij zeggen als ondernemersvereniging gaan we een programma draaien. Eerst nu, hoe komen we uit de corona? Dan gaan we kijken na de corona. Wat gaan we doen met z'n allen? Want wat Patrick ook zei, het is een hele hechte groep ondernemers. Ruim 80 man hebben we hier zo. Allemaal familiebedrijven. En dan zeggen we, gaan we kijken, wat gaan we doen richting 2030 voor de toekomst. Echt vooruitkijken. En vooruitkijken en dan zal het ook zijn dat wij meer gericht zijn op gezondheid. En dat is voor het gezin. En gezondheid gaat ook over de gezondheid van de gemeente Domburg. Gaan we straks ook namelijk weer discussiëren over een thema dat voor corona, waren we ook hier met de bus, ging over massatoerisme. Nou, dat thema is gewoon weer terug. Ja. Dus de toeristen komen weer, want er wordt ook weer over gediscussieerd. Ik wil jullie heel erg danken voor het delen van jullie verhalen. Dank jullie wel. En Annemast, jij komt straks nog even mee discussiëren. Ja, voorzitter van de Ondernemersvereniging. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. En iedere week hoor je natuurlijk in Hilversum Uit ook een talent. En vandaag is dat Dax Hoofjes uit Capelle. Dax, hartstikke leuk dat je er bent. Geweldige vetkuif heb je ook. Fantastisch. Mensen kennen jou van The Voice Kids. Want die heb jij vorig jaar gewonnen. En jij zong toen in de finale Nice to Meet You van Niall Horan. Wat maakt dat? Waarom is dat lied voor jou zo bijzonder? Ja, ik vind het gewoon een leuk lied om te spelen. Het heeft nu per se een speciale betekenis of zo eigenlijk. Het is gewoon een mooi lied. Ja. Ik zou zeggen, laat horen. Applaus voor Dax Hoofjes. I like the way you talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you're dead, disappear. I wanna blow your mind, just come with me, I swear. I'm gonna take you somewhere warm, you know, j'ai de la mer. When the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you're dead, disappear. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Let me treat you to a drink. I like the way you talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you're dead. What's your name? Let me treat you to a train. Nice to meet you. Where have you been? Let me treat you to a train. Nice to meet you. Wauw, inderdaad, gewoon een heel goed, mooi nummer. De Hollandse held. We horen straks trouwens meer van Dax Hoofjes. Maar we gaan eerst naar de mensen die onze samenleving een beetje mooier maken. Die ons inspireren. En iedere week spreken we bij Hilversum Uit iemand die iets bijzonders teruggeeft aan de maatschappij. En vandaag is dat Mina Verton Kooijman. Ze is 81 jaar oud, vrijwilliger bij het Watersnoodmuseum. En ze gaat langs bij scholen om te vertellen over de watersnoodramp. Die natuurlijk een stempel drukte hier op Zeeland. En die zij heel indringend meemaakte toen zij 12 was. Mevrouw Verton, welkom. Fijn dat u er bent. Dank u. We hebben ons teruggetrokken in de bus. Want ik wil terug met u naar dat ene moment toen u 12 was. Dat begon. Wat een contrast met vandaag. Geen zomer, maar winter, februari. Heel koud. Heel koud. Het stormde. 1953. En u was 12. En uw neef kwam u vertellen dat er water aankwam. Neef uit Ouwekerk. Dat is een dorpje dat aan het water. De dijken waren doorgebroken en hun hadden al een auto en ze kwamen vertellen, er is een groot gat in de dijk. Wat dacht u toen? Nou, mijn broer, Han, die was 15, die ging meteen de buren waarschuwen. En wij gingen de spullen bovenbrengen, want mijn ouders hadden het ook al meegemaakt in aan het eind van de oorlog, 1944. En toen was inundatie geweest op het eiland. Dus ze dachten dat het water weer niet zo hoog zou komen. Maar niet weten dat het zo'n ramp zou worden. Want wat nam u mee naar boven, naar de zolder? Nou, mijn ouders gingen... mijn vader ging natuurlijk de koeien losmaken, de beesten. En wij namen eigenlijk eten mee naar boven. En je zag het water al aankomen rollen. En je hoorde de kerkklokken al bulderen. Van er is iets bijzonders aan de hand op het dorp. En kreeg u toen ook echt een angstaanjagend gevoel? Dat u dacht, nee. nu gaat iets ergs gebeuren? Of dacht u, ik ga morgen gewoon weer naar school? Nee, eerst dacht ik ook, morgen weer naar school. Ik heb morgen heel veel te vertellen. Maar dat bleek later natuurlijk heel anders te gaan. Dus we gingen zoveel mogelijk naar boven brengen. Het water kwam zo snel. En het kwam eigenlijk van twee kanten. Aan de andere kant bij Zevensluis waren er ook gaten. Dus het steeg en het steeg. En wij waren op de zolder. En toen op een gegeven moment ging het huis schudden. En kwamen de eerste vlotjes voorbij met mensen die erop zaten. En de stroom was zo verschrikkelijk fel. En daardoor ging het huis ook later wankelen. Want het werd eigenlijk ondermijnd door alles wat in het water al dreef. Dus toen waren we boven op zolder, moesten we allemaal op het dak. En met hoeveel waren jullie? Wat zei u? Met hoeveel waren jullie? Nou, er waren mensen aankomen lopen die het dorp niet meer konden bereiken. En er was een oudere vrouw, mevrouw De Vin uit Oosterland. En we waren aan de rand van het dorp, woonden we naast de melkfabriek. En er was dus u en nog iemand erbij? En ja, nog uw moeder, uw vader? Mijn moeder, mijn vader en mijn broer van 15 en mijn zusje van 5. Allemaal op het dak? Ja, allemaal op het dak. En ook mensen waren aankomen lopen. En ook die moeder met die zoon. Maar die zoon zei, ik ga nog wel verder. Maar die kon ook niet meer verder. Die heeft in een lantaarnpaal heeft hij toch wel het leven eraf gebracht. Maar die moeder is later bij het instorten van ons huis omgekomen. Ja, we hadden ze nog wel lekker warme kleren gegeven. Maar ze kon het hoger gelegen dak van de schuur niet meer bereiken. En van alles kwam voorbij. En op een gegeven moment stortte het huis in. En u kwam ook op een vlot terecht. En u raakte... Nee, we waren eerst nog op het dak van de schuur. Oh, en daar hebben we de hele middag gezeten. En de golven werden steeds hoger. En je zag vlotjes voorbij met mensen overal opdrijven. Op stukken hout. En ons paard wilde maar bij ons op het dak komen. En dat was zo. Grijpend. We moesten dakpannen gooien om weg te jagen. En die heeft het overleefd. Die heeft het overleefd. Ja, dat was heel leuk. Als we dan nu naar zo'n zee als vandaag kijken, rustig, hier en daar een wit schuimkopje. Dat was toen een monster. Zo verschil. Want het heeft ook nog het leven van uw broer gekost. Dus eind van de middag toen kwamen we op een... toen gingen we drijven. En in de golven, dat is zo... Ja, dat kun je eigenlijk niet vertellen. Het was zo koud, het hagelde en het sneeuwde. En je was er niet op aangekleed. En je zat eigenlijk in het water. En elk ogenblik kon je kop omslaan. En mijn vader was apart en mijn broer was apart. En mijn broer is afgedreven en bij een stuk dijk is die omgekomen. Dit is een verschrikkelijk trauma. Na drie maanden, ja. En een verschrikkelijk verdriet die ook. Die nacht was vreselijk. En toch vertelt u dit elke keer op scholen. Ja, en je kon eigenlijk alleen maar bidden voor behoud. En de volgende morgen zijn we pas aangekomen in een... In een soort binnendijk. En moest je klimmen en klauteren. Helemaal verstijfd en onderkoeld. Over stukken stro en hout. Vindt u het dan niet heel moeilijk, mevrouw Verton, dat als u dit verhaal vertelt, en het is een verschrikkelijk verhaal. Is dat een manier voor u ook om het te verwerken? Of is het gewoon toch nog steeds heel moeilijk om het te vertellen? Ja, ik ben er afgelopen altijd heel moe ervan. Maar voor mij is het een vorm van verwerking. En elk karakter is verschillend. Er zijn nog mensen die er nog niet over kunnen praten. Of nog niet in het Watersnoopmuseum geweest zijn. Maar zo gauw het Watersnoopmuseum geopend is, een kleine 20 jaar terug, ben ik vrijwilliger geworden. En ik ben het op de scholen gaan vertellen en groepen. En voor mij, ik vind iedereen moet het weten dat het water ook zo gevaarlijk kan zijn. En zo kracht heeft dat... Je hebt nu ook gezien in Limburg. Het is Het is niet tegenin te zwemmen of te doen. Het is zo koud. En dat heeft u weer vandaag ook weer ons verteld en ons op het netvlies gebracht. Dank u wel voor uw verhaal. Maar ik hoop dat u allemaal naar het Watersnoodmuseum komt. Dat is ook meteen gezegd. En dat moeten we ook allemaal doen. Dank u wel, Marina Vertonghen-Kooijman. Dank u. En zometeen, na 3:30, en ik moet opschieten, want dan gaan we discussiëren over het massatoerisme. Ja, weer even wat anders. Maar eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Tot zo. NPO Radio 1. Op de luchthaven van Kabul blijft de situatie schrijnend en lijkt ook nog te verslechteren. Op en rond de luchthaven verblijven nog steeds duizenden mensen. En het lijkt erop dat er ook steeds meer zijn. Bij de ingangen van de luchthaven heerst chaos, zeggen ooggetuigen. Er wordt af en toe gevochten. En de Amerikaanse ambassade in Kabul roept Amerikanen op om voorlopig niet meer naar de luchthaven te komen. Duizenden mensen zijn vandaag in 6 grote steden de straat op gegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en festivals in Nederland nog steeds worden opgelegd. Een coalitie van dance-liefhebbers, nachtburgemeesters en honderden festivalorganisaties eist dat evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Een groep jongeren heeft gisteravond de kermis in Almere bestormd. Vanwege de coronamaatregelen is de kermis op een afgesloten terrein. Er mogen maximaal 900 mensen tegelijk binnen zijn. En de rest moet achter de hekken wachten. Een groep van 100 jongeren had daar op een gegeven moment geen zin meer in en klom over de hekken. De kermis werd een uur eerder dan gepland gesloten. En na ruim 30 jaar lijkt er beweging te komen in de moordzaak op Wies Hensel uit Budel in Brabant. Met nieuwe technieken heeft de politie een DNA-profiel vastgesteld van de vermoedelijke dader. De beloning voor de gouden tip is verdubbeld tot 30.000 euro. ABD. En er is verkeersinformatie in Den Haag. Precies, de ANWB. Ja, Helene de Geest. Met niet zo heel veel files. In totaal zijn het er 20. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Maar er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. De afrit is namelijk dicht door een ongeluk op de provinciale weg. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda was een aanrijding bij Nieuwekerk aan de IJssel. Inmiddels is alles van de weg, maar er staat nog wel een flinke file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Daar heb je ongeveer een kwartier op onthoud door. Verder stond de brug even open bij Gorkum. En dat merk je op de A27 vanuit het zuiden naar Gorkum vanaf Hank. Daar heb je nog 20 minuten vertraging tot de brug. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Afrit Epe 3 kilometer. Daar moet je rekening houden met een kwartier tijdverlies. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. Welkom terug bij Hilversum Uit. We zijn in Domburg en we beginnen dit half uur met de sociale media. Waar mensen zich opwinden over het grootste hotel van Zeeland dat hier in de lucht hangt. Dat wil zeggen dat het misschien hier gaat komen. 466 bedden moeten er komen in het kleine dorp Biggekerken. Hier niet ver vandaan. Maar de buurtbewoners en ook de Veerse politiek zien het niet zo zitten. Toerisme en Zeeland, het is een thema. Op sociale media ging het weer behoorlijk tekeer. Al die stomme toeristen houden zich nergens aan. Ik voel me een bewoner van de dierentuin. De toeristen pikken hier alles in. Vind je het gek dat onze eigen mensen geen huis meer kunnen vinden? Hou nou toch op met je ondankbare onzin. Toeristen zijn de kurk waar Zeeland nog op kan drijven. Ik was even van Twitter af, maar het is weer lekker als van hout, hoor. Gelukkig zitten we hier gewoon face-to-face tegenover elkaar. Even geen ruimte voor al die toetsenbordhelden. We gaan lekker offline dit gesprek voeren. Bij de bus is Anne Mast. Hij was er net ook als voorzitter van de ondernemersvereniging Domburg. Patrick Sins is ook blijven zitten van de surfshop. En Stella Dekkers uit Biggekerken is hier. Niet ver van Domburg vandaan. Fijn dat u er bent. Ook lid van de actiegroep Zoutelanden. Nee. Ja, ik haak even toch in op die tweet. Ik voel me soms net een beest in de dierentuin. Heeft u dat ook? Zeker. Daar heb ik nu al last van. En dan is dat resort er nog niet eens. Dus laat staan, als dat resort er komt, dat we dan gelijk, wij zijn met 500 mensen zo ongeveer in Biggekerken, dat er minstens 500 bijkomen het hele jaar door. En daar maakt u zich zorgen over. Want kunt u eens uitleggen, wanneer voelt u zich bekeken, zeg maar? Kunnen ze een voorbeeld noemen? Een groot voorbeeld is, ik ben fervent wandelaar. En waar ik ook kom, er zijn heel weinig wandelpaden bij ons. Ik moet op het fietspad en ik mag altijd blij zijn als ik weer thuis ben, dat ik het er heel uit heb van afgebracht. Ik vind, ben altijd blij van het is wat. Want omdat er zoveel fietsers zijn. Zoveel fietsers en heel snel op die e-bike. Ze hebben geen respect, maar ook auto's niet. Die oh ja, gaan ze niet even uit de weg? Nee. Nou ja, wat is dat nou? Ja, je wordt ondersteboven gefietst. Ik moet zelf dus de struiken in. Dat is echt waar. Echt waar? Ja, je moet gewoon wegspringen? Ja. Dat is, nou, wordt u ook wel eens van de voeten, van de sokken gereden? Ik denk dat dat het grote probleem is. De toerisme neemt al jaren toe. En dan moet ik er wel bij zeggen, Domburg zelf, verblijfsaccommodatie niet. Als je de cijfers ziet van 2014 tot 2019... zijn de bungalowparken op Zeeland, op Walcheren, met 186% toegenomen. Ja. Praat je over duizenden bedden. Dus u snapt het probleem. Maar wij onderschrijven het probleem. U zegt ook, ik word ook wel eens van de sokken gereden. Ja, zeer zeker. U bent ook wel eens de bosjes ingesprongen. Ja, zeer zeker. Omdat ja, maar namelijk, u bent het eens dan? Ja, ik ben het eens met Stella. Want ik denk namelijk, dan kunnen deze discussie dan... Nee, maar de infrastructuur op Walcheren is niet berekend op het aantal toeristen. Dus daar zit misschien ook een oplossing. Maar even terug naar die stelling die wij hebben. De stelling is, Zeeland gaat, als er niks gebeurt, ten onder aan het toerisme. Ja. Bent u het daarmee eens? Ja, want wij wonen hier nu een jaar of 14 in Biggekerken. We zijn gekomen omdat het zo'n authentiek dorp is. En lekker rustig. Lekker rustig. En dat zou ik ook zo blijven, is ons verteld. Maar sinds corona hebben wij dat natuurlijk toezien nemen. Iedereen die eerst naar buitenland ging, kwam allemaal snel bij ons. En nu is het zover van ze parkeren de auto ook bij ons omdat ze in Zoutelanden te veel moeten betalen. Is ook vlakbij. Het is vlakbij. Wij kunnen de auto wel kwijt, maar heel veel mensen die in het dorp wonen dus niet. En daar begint het al. En ik begreep zelfs dat mensen in het dorp soms in de zomer gewoon maar weggaan. Omdat ze toerismebeu zijn. Ja, en dat is niet alleen het dorp. Maar dat hoor ik in, zeg maar op Walcheren hoor ik dit heel veel van mensen. Ze smeren hem. En wij hebben dat zelf ook gedaan. Ja, waar gaat u dan naartoe? U bent gewoon een toerismevluchteling. Eigenlijk wel, ja. Wij zijn naar gaat u dan terug naar Den Haag? ik ga dan terug naar Den Haag. Daar kom ik vandaan. Echt waar? Ja, dit maar is de omgekeerde wereld allemaal. Het is... ik wil niet zeggen dat Walcheren ten onder gaat aan het massatoerisme. Maar ik denk dat de gemeente Middelburg, Vlissingen en Veren heel snel de koppen bij elkaar moeten steken. Ja. Hoe gaan we de infrastructuur stroomlijnen? Want de landelijke cijfers zijn dat het toerisme alleen nog maar zal toenemen. Maar wacht even, Annemast. U vindt ook dat ondernemers juist... U bent natuurlijk van de ondernemersvereniging. U staat ook voor uw ondernemers. En u zegt, je moet juist meer vrijheid krijgen om ook meer toeristen te kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld grotere strandpaviljoens van maximaal 1000 vierkante meter. Ja. Omdat... En dan komen er ook mensen op af natuurlijk. Nee, omdat er gewoon te weinig paviljoens zijn. De ruimte is te weinig. Je moet de mensen meer comfort kunnen bieden. Wacht even, die logica moet ik nog even neem me daar even mee. Hoe werkt dat? Hoe werkt het? Het is nu zo dat de paviljoens zitten alle hutje-mutje allemaal heel klein. Dit paviljoen wat hiervoor staat, de stenen toko, prachtig paviljoen, gaat nieuw gebouwd worden. Er moet tonnen of een miljoen moet er geïnvesteerd worden. En als je dan maar op 600 vierkante meter, als inclusief terras en opslagruimte, dan zeg ik, waarom mag dat niet wat op... Mag ik misschien onderbreken dat u wat concreter bent? Want ik weet dat ik maar heel weinig spreektijd heb. Nee, gaat uw gang. Ik trek me terug. Ja, ik wil dat gewoon stellen. Het wordt te veel en op is op. En die korte lontjes waar u het dus ook over had, die kom ik zo ontzettend tegen, ook in het dorp. Maar ook, ze rijden als gek door dat dorp waar je 30 mag rijden, ze 60. Je bent je leven niet veilig. En ik denk eerlijk gezegd, als we het vanwege het geld zouden moeten doen, hè, van die 95%, dat geld hebben we nodig. Het komt van het toerisme. Zeeland is voor 95% afhankelijk van het toerisme. Ja. Dan denk ik, ondertussen is Walcheren zeer aan de weg aan het timmeren qua windmolens, dus wind op zee. En ook waterstof. En moet je je geld aan andere dingen gaan verdienen, grote, zegt u eigenlijk? De grote mensen, de investeerders en alles, die zouden eens misschien wat ruimer moeten kijken. Maar niet meer proppen. Of doen we het dan klein? Patrick, heel even. Jij bent ook ondernemer van een surfshop. Jij zit wat verder weg. Je zit wat meer in de luwte. Snap jij wel wat Stella zegt? Ook? Kan je er begrip voor opbrengen? Nee, daar kan ik absoluut begrip voor opbrengen. Kijk, ik denk ook dat we moeten naar kijken welke plaats we het over hebben. Biggekerken is natuurlijk een relatief kleine plek. En als daar dan inderdaad een verblijfsrecreatie of een accommodatie komt, waar bijna hetzelfde aantal mensen terechtkomt wat in het dorp zit, ja, dan begrijp ik heel goed die frustratie. Dan moeten we echt naar onze lokale politiek kijken. En ik denk dat daar een van de grote frustraties niet alleen voor de inwoners zit, maar ook voor de ondernemers. Ja. Hoor. Ja. Maar die zijn hier nu niet, dus het is moeilijk om daarmee te discussiëren. Beetje wel, Petra, moet ik zeggen, want wij zijn zelf een politieke partij begonnen. Dat meen je niet, hoor. Ja, dat wist ik. Dit is een verrassing. Ja, maar wat ga jij er dan aan doen als politieke partij aan dit probleem? Voor mij is het heel simpel. Ik ben inwoner en ondernemer in Domburg. En ik herken inderdaad wat mevrouw zegt. Maar wij moeten heel duidelijk kijken naar wat zijn de ontwikkelingen op Walcheren. En daar hebben we een politieke partij voor op Hart van Veren. Die gaat komend jaar meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, ik geef je de ruimte om de reclame voor te maken. Maar ik wil ook weten dan wat je aan dit probleem gaat doen als partij. Noem één concreet punt. Eén concreet punt is heel simpel. Wij moeten investeren in de bestaande ondernemers en die de ruimte geven. Maar niet kijken naar nieuwe dingen. En dat is denk ik een hele belangrijke. Geen nieuwe dingen erbij stellen. Dat zou zo fijn zijn. En dat is wat wij als OBI... Wacht even, stellen laten reageren. Kijk, stellen. Dat er iets bij komt bij ons, dat is prima. Maar houd kleinschalig, dingetjes. Maar ook denk aan onze jongeren, aan hun tiny houses. Denk aan de senioren die eigenlijk het huis alweer uit moeten, omdat ze gelijkschalig of gelijkvloers willen wonen. Die huizen komen in de verkoop en wat gebeurt er? Dan wordt dat weer als tweede huis. En ik denk ook wat belangrijk is... Staat dat ook in het programma? Dat mensen die eruit gaan als zeeuwen, dat er geen toerisme voor terugkomt? Nou, maar dat is ook wat wij zeggen. Blik van straat af. Wij willen namelijk in 2030 gaan we proberen dat je in Domburg ook geen auto's meer ziet. Dat je ze gewoon eerder weghoudt. En dat zijn een programma dat we ook aan het uitdenken zijn. Hoe gaan we daarmee om? Maar het waar kennen die auto's dan te staan? Die komen dan richting Biggekerken in Bermen. Daar moeten hubs voor komen. Hubs voor komen en dat moet de gemeente faciliteren. Ja. Waar komen die hubs? Want ik vind het terecht de vraag. Waar komen de hubs dan terecht? Buiten de kernen, misschien buiten Middelburg of waar ook. Ja. En dat, dus in Biggekerken. Niet zo ver buiten de kern. Als je Domburg bekijkt, dan is het, laat ik het zo zeggen, heel simpel. Tussen Domburg en Achterkerk in. Daar moet een zonnetreintje aan rijden. U heeft het net over zonne-energie. Ja, dat soort mogelijkheden moeten we gebruiken. Ja. Absoluut. En ik herken helemaal wat u zegt. Is dat geruststellend, Stella? Ja, het gaat nu over Domburg. Maar ik ben nog steeds qua Biggekerk. Maar Biggekerk, zal ik u zeggen, de OBD, de ondernemers Domburg, zijn, dat klinkt heel raar wat ik zeg, zijn ook tegen dat een grote park daar komt. Want die mensen komen allemaal alweer een dagje naar Domburg. Ja. En het is hier druk genoeg. Daar zitten we niet op te wachten. Nee, maar kunt u daarin nog iets betekenen dan voor ons? Nou, wij hebben ook de stadsraad hier zo samen is er een brief geschreven. We hebben dat niet gezamenlijk gedaan, omdat wij vinden wel de ondernemers moeten kunnen ondernemen. Ja? En als wij zeggen gewoon niks meer ondernemen, dat kan niet. Nee, maar wat gaat u doen aan dat hotel? Dat is een heel concrete vraag. Dat de politiek beter faciliteert het toerisme. En dat ze gewoon grote projecten niet door laten gaan. Iets ander punt, ook wat Stella zegt, windparken, 95% afhankelijk van toerisme. Is het niet ook heel verstandig om ook te kijken waar je nog meer je brood mee kunt verdienen dan alleen maar het toerisme? Want we hebben corona gehoord hoeveel last jullie daarvan hebben gehad. Ja. Nou, een plan? Wij gaan een programma draaien dat je gewoon voor de gezinnen, dat die hier komen voor het welzijn van de familie. Dat je lekker op strand kan wandelen, dat je kan windsurfen. En we zitten niet op massa. Gewoon, en dat is zo. Maar, Domburg is natuurlijk ook een badplaats. Ja. Laatste woord voor Stella. Fijn, dankjewel. Wat er gebeurt is dan, die 500 mensen die dan komen met hun hond, komen met hun kinderen. We hebben een bosje, daar kun je pelt nu al uit. Nou, wij gaan dat bosje ondertussen al opgeven als Biggenaar. Want daar is geen plek. Er is gewoon geen plek in Biggenaar. Het moet gewoon stoppen eigenlijk. Eigenlijk moet het niet komen. Of iets heel kleinschaligs. Ja, ik hoop dat het echt, dat men hier nog naar luistert. De discussie wordt in ieder geval hier gevoerd. En ik denk dat die ook nog wel zeker hier in de gemeenschap zal worden gevoerd. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Ook heel erg bedankt, heren. Jullie ook. En jullie kunnen natuurlijk altijd nog hier ook nog even in gesprek blijven. Dat gaan we zeker doen. Ondertussen natuurlijk naar onze muzikant van vandaag. Eerder in de uitzending hoorden we hem al in onze Zeeuwse zanger Dax Hoofjes. En jij hebt, Dax, ook nog niet zo lang geleden zelf je eerste officiële single uitgebracht. Ja. Lonely Lovers, gefeliciteerd. En dan ga je nu voor ons spelen. Zeker, ja. De microfoon is voor jou. Dankjewel. I always find you there. In the corner of my mind, when I'm wide asleep, in the middle of the night, but when the sun comes up and And I open up my eyes, I find you gone. And then I realize lonely lovers in the darkness, we come together. That's when I need you, baby. Lonely lovers, but in my dreams we go on and on and on and on. I always find you there in the corner of my mind. When I'm wide asleep in the middle of the night, but when the sun comes up and I open up my eyes, I find you gone. And then I realize lonely lovers in the darkness, we come together. That's when I need you, baby. Lonely lovers, but in my dreams you go on and on and on and on. Lonely lovers in the darkness, we come together. That's when I need you, baby. Lonely lovers, but in my dreams you go on and on and on and on. Do you really want me? Do you really want me too? I've got you on my mind, I got all my dreams by. Do you really want me to? 'Cause when I open my eyes, I don't want to talk to you. Lonely lovers in the darkness, we come together. That's when I need you, baby. Lonely lovers, but in my dreams you go on and on and on and on. Lonely lovers in the darkness, we come together. That's when I need you, baby. Lonely lovers, but in my dreams we go on and on and on and on. 'Cause we go on and on and on and on. Dankjewel, geweldig. En je hebt veel publiek. Want het is gezellig hier hoor. De mensen komen denk ik een beetje zo van het strand af. Ik zie wat opgerolde badhanddoeken. En we hebben publiek. Het lijkt wel alsof corona nooit bestaan heeft. En het voelt eigenlijk best wel lekker. Goed. Back to my roots. Even van het Haagse plus af en terug naar waar je vandaan komt. Bij Back to my roots gaan Tweede Kamerleden terug naar de regio waar hun wortels liggen. En vandaag is dat dus Domburg-Zeeland. En dat doen ze om met hun kiezers in gesprek te gaan. Hoe doen ze het? Wat kan beter? Altijd spannend. Misschien zeker als je nog maar net in de Kamer zit. VVD-Kamerlid Jacqueline van den Heel. Sinds maart in de Kamer en geboren en getogen in Goes. Welkom. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om in Zeeland te zijn. Ja, ja. Kom je er tegenwoordig minder nu je in Den Haag zit? Nou, bijna alle weekenden ben ik hier nog. En in alle vakanties. Dus ik ben er genoeg. Bijna alle weekenden. Betekent dat je altijd helemaal door de week altijd in Den Haag? Van dinsdag tot en met donderdag zit ik echt wel in Den Haag. Maar maandag en vrijdag probeer ik hier te zijn. Maar dan doe je ook nog werkbezoeken door het hele land. Het is wel een pittige baan. Ja, het is pittig, maar ik geniet er wel van. Dus. Want Jacqueline, wat wel leuk is, is dat meestal de Kamerleden die hier zitten, die hebben een carrière gehad in de gemeenteraad. Hè. Die hebben al een heel politieke proces zijn ze doorheen gegaan. Maar jij komt echt rechtstreeks uit de zorg. Daar moet je vast ook politiek bedrijven, denk ik, weer op een andere manier. Maar wanneer dacht jij van, zo, en nu moet ik naar Den Haag? Nou, dat is al een aantal jaren geleden wel begonnen. Ik was altijd wel politiek geïnteresseerd. Maar met name toen toch corona weer kwam, het is er al meer over gegaan, dacht ik op het moment van, nou, er gebeuren dingen rechtstreeks vanuit de zorg, zou ik daar best wat kunnen betekenen. Kun je één ding noemen? Zoals toen de verpleeghuizen dichtgingen. En ik begrijp dat er op dat moment... je staat voor een keus, die moet je maken. Maar dat heb ik vanuit binnenuit het verpleeghuis meegemaakt. En dat vond ik echt een verschrikkelijke periode. Ja. En dan ga je nadenken. En dan denk je, nou, misschien kan ik daar met al mijn kennis en ervaring wat betekenen. En dus naar Den Haag. En dus dan ook meteen best wel vaak in Den Haag. En hoe onderhoud je dan toch contact met de roots? Met de Zeeuwen? Want daar zit je ook voor natuurlijk, ja, in de Kamer. Ja, daar zit ik voor. Niet alleen maar de zorg. Op dit moment als enige Kamerlid in de Tweede Kamer vanuit Zeeland. Dus binnen de VVD-fractie zeggen ze ook altijd... jij hebt 380.000 Zeeuw in je rugzak. Ja, no pressure. En no pressure, verder valt best mee. Maar dat doe ik met alle plezier en daar geniet ik ook van. En af en toe is het ook wel eens ingewikkeld. Want ja, niet alles is mijn portefeuille. En dan ben ik blij. Ik hoor wel dat je aan het indekken bent. Want je voelt hem al aankomen. Een van die 380.000, die zit hier. Ja, die zit hier. Maar dat is helemaal geen probleem. En dat is ook een VVD-ster. Ja. Peter Pellegrino, fijn dat u er bent. U bent ook jarenlang actief geweest in de lokale politiek van Goes voor de VVD. En u maakt zich zorgen over het woningtekort hier in Zeeland. En ik moet zeggen, toen ik hoorde van uw vraag, toen dacht ik, hé, maar Zeeland... Dat is toch dat krimpt toch? Dat staat toch bekend als krimpregio? Daar zijn toch huizen te veel juist in plaats van te weinig? Maar dat is dus niet zo. Dat klopt niet zo. Wij als in Zeeland wonen, dat is dus... Wij vragen ook aan de VVD en de VVD-fractie Zeeland... hebben wij dus dat randsteden heel veel geld gekregen hebben voor de nieuwbouw. En Zeeland heeft helemaal niets gekregen. En wij zijn dus de dorpen, daar zit wel iets leeg, daar loopt een leegheid in. Maar dat komt doordat er geen winkels meer zijn. En die komen dus naar de grote steden. Maar wij hebben dus meer, krijgen niets en we worden ook niet gehonoreerd door de Haag. Dus er komt geen geld voor nieuwe woningen, want die zijn wel nodig. Want leg even uit, meneer Pellegrino, waar lopen de Zeeuwen tegenaan als het gaat om die woningtekorten? Zijn er veel mensen die op dit moment een woning zoeken die u kent? Ja. Er zijn zeer zeker. Dit is van senioren tot starters toe. En dat is dus een hele kwalijke zaak, vinden wij. En dat komt dus onder andere, denkt u, omdat er te weinig geld naar nieuwe huizen gaat Zeeland. In Zeeland. Ja. En het heeft ook te maken met het feit, want eigenlijk loopt alles in elkaar een beetje over hier in deze uitzending, dat investeerders ook huizen opkopen hier. Ja. Daar vindt u ook wat van? Ja, ik heb dat project ontwikkeld als investeerders. Die kopen huizen om en dan gaan ze dat verhuren. In plaats dat ze het dus doorverkopen. En dan worden er toch wel prijzen voor gevraagd. Maar nu is het zo dat er dus ook dat de starters en de senioren weinig kans krijgen om te huren. Want die prijzen die worden dus naar boven gehaald. Ja. En wat is dan uw vraag aan Jacqueline? Nou, ik heb de vraag aan Jacqueline. Of Jacqueline iets kan betekenen, voor ons in Den Haag. Ja. Voor de bewoners in Zeeland, voor wonen. Waarschijnlijk, de vraag is ook nog aan haar. Zouden misschien. Nou, laten we beginnen met de eerste, meneer Pellegrino. Want zoveel tijd. Maar die neem ik mee. Heel goed. Maar dan kijken we straks verder of we aan de tweede toekomt. Die eerste is heel fundamenteel, namelijk. Ja. Hele belangrijke vraag. Jacqueline, wat gaan jullie eraan doen? Ja, nou, daar zijn we zeker mee bezig. Ik heb mijn collega Daniel Koerhuis in de Tweede Kamer. Die is met name van bouwen. En ik weet van fondsen die er zijn. Die op dit moment beter geschikt zijn om geld te krijgen voor grotere steden. En daar zullen voor Zeeland. Bijvoorbeeld de regels aangepast moeten worden voor nieuwbouwwoningen. Er is ook een woningfonds. Daar heeft Zeeland nu op dit moment geen geld voor gehad. En wij hopen dat dat uitgebreid wordt. Ja. Dat dat een vervolg krijgt. En dat waarschijnlijk dan de opvolger van Kajsa Ollongren. Dat die dan daar ook voor Zeeland geld beschikbaar. Maar het bouwen start natuurlijk altijd wel bij gemeente en provinciale overheid. En het mooie vind ik dat Zeeland zowel vanuit Dick van der Velde, vanuit gedeputeerde staten, maar ook van gemeenten met mij in contact hierover zijn. Is dat genoeg voor u, dit antwoord, meneer Pellegrino? Nou ja, ik ben er wel een beetje tevreden mee. Maar ik vind dus wel dat we uit Zeeland daar veel meer aandacht voor moeten in Den Haag moeten hebben. Want, is eigenlijk nooit gebeurd. En nou hebben we een nieuwe Tweede Kamerlid. Ja, en die is goed van de tong gesneden. En dus die zou best eens even de belangen van de Zeeuw kunnen behartigen. Ja. In Den Haag. Want zo'n anti-speculatiebelang, wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik heel lastig. Want er waren een aantal jaren geleden hier ook dorpen die echt leegstroomden. En toen was men blij dat er andere mensen kwamen die huizen kochten. Dus dat is altijd een beetje een spanningsveld. Ja, dat gaat is een niet doorkomen bij de VVD, Peter? Ook dat is gemeentelijk natuurlijk bepaald. Want die mogen bepalen wie wat mag kopen. Ja, dat is ook zo. De gemeente die bepaalt een beetje wat er gekocht mag worden. Dus ik pas ook op om, ik wil geen dingen opleggen vanuit Den Haag, want dan wil ik me niet aan de branden. We moeten ook natuurlijk oppassen dat, net is hier de ondernemers van Domburg aanwezig geweest, dat betreft Wolcheren, dat we ook niet dat punt krijgen dat straks vanuit het buitenland de mensen die woningjes ook gaan kopen. En dat is in Kampeland al gebeurd, het is in verschillende andere dorpen is dat ook al gebeurd. En dat heb je dus straks, daar moeten we dus echt zeer voor. De PvdA heeft dat in zijn programma staan, hè? Oh. Prins Bernhard Tax. Ja, zelf is die niet blij mee met die naam. Dat is bedoeld om de pandjesbazen aan te pakken. Is dat dan voor u dan nog een reden om te zeggen, nou, de VVD, ja, oké, leuk, maar dan misschien maar dat PvdA de volgende keer? Nee, zeer zeker niet. Want nee, dat niet. Je bent hem nog niet kwijt. Nee, je hebt zoveel speerpunten dat ik zeg, nou, één speerpunt, dat oké, daar mag je met gezamenlijk iets over denken. Maar andere punten zijn weer net andersom. En die moeten we bewaren voor na de uitzending. Ja. Jullie kunnen gewoon met elkaar in gesprek blijven. Jullie zitten hier lekker. Want het is voor ons alweer tijd. Het laatste woord. En het laatste woord is voor de stadsdichter van Middelburg. En dat is Raymond van der Ven. Raymond, ga je gang. Hallo. Als meeuwen konden lachen, heet het gedicht. Bij een dorpje op Wolcheren, pittoresk, ruraal gelegen, plant men een hotelresort. Bijna iedereen is tegen. De bouw vertraagt. Het plan gaat voort. De stem des volks ongehoord. In de berm van de N57 wacht een volgevreten meeuw. Hij lacht als hij de files ziet. Weet nu bij benadering zijn aandeel friet en kibbeling. Want niet de toerist, nog de projectontwikkelaar, niet de Zeeuw, maar onbetwist de winnaar hier, de Meeuw. Dankjewel. Dankjewel, Raymond van der Ven. En dank natuurlijk aan alle gasten. Dank dat we in Domburg mochten staan. Fijn dat jullie er allemaal waren. Volgende week zaterdag geen uitzending, maar de week daarop, 4 september, dan staan we met de bus van Hilversum uit in Zandvoort, waar dan de Grand Prix gehouden wordt. Zometeen de collega's van WNL op zaterdag. Misschien nemen wij nog wel even een duik. Goed weekend. Tot de volgende. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Kijk op appetito.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie.